ay dina tolalare ya harwa yo horwato to ko tabut ci nga ñew fa inna ko tibata nak ak ñew bil wafay ci na tolalare hamid ni lu sant la mari ta go ko tok ñu ci fool taj nak nayo to ni taj may nayo ru wax na mel na fool ndax ci ci dal lu fool won al wafi ko lu fool ñaara lo doon laf al hadi wa jahala al jahala al ladhi ja nga xamne ka taqada ñu ñu taqada fasla ñu ab jahala bi nga xam do fi def na ci ko jort ana jahala jort na def na ci ko jort dal lañ jëw da am jahala mu jël bu mu ñew ci kanam bok ci afal tasir ak bu fi jahala jort na nak lolu moy bok fi ci afal xol mel ni wa jahala def nañ ko ci ko jort rek al malaikat malaika and ci nga xam ni hum ñoom inna rahman nak lu fi ajiru ni ina sa ñu ay jigen xara fi baadu rahman way dug jom da am ñu jang lolu bo jang hafs ci baadu mo fa nek bo do jang warsa sunu jang mi xinda mo fa nek ene jahala moy ki lay wax na da bokku ci zan waaw gogu moy dun faay al malaika te nek na fo mu ñu nek ina tam bali na mo fo ñaaral bi al-lazim dafa na ci malaika te rek wa hakka khabbi fi jartal hak ci ñam la dama koy wax ni faqultu ajirni aba malikin wa illa yuhabbu bar an halika faqultu mani ajirni musalma wa laqna aba malik yow aba malik wa illa ndem laqo fa habni kon jortuma imran may asjam halikan so yalko ab jortal mo do lamar may lamar lamar la do fek fek mom ci jop ko do wanto mi fahil mo do ñu xaye ya ji nak bu fulu bi nak tegal ni imran di bu fulu ñaaral halikan nek na ci imran tahallam ak tahallam ci yalla ba tay dama koy wax tahallam nak bu fatte ni firiwul xamlo xamal rek lay firi du wax na ihlam leral dik koy wax ni tahallam xamal shifa an nafsi sahur rasbakam bi qasr adu biha bu nak nonon ba fa balikh na nga jotal bi lutfi and ñoonte fi tahayyul ci pexiba wal makri war na nga xamni tahallam fi amar la du fokk rek mo leral bu ne bantam bi fahiya shifa nek mafhum bi njuk allah an nafsi qahr nek mafhum ñaaral la fadu hadu la fatha moy tam na wal kathir dukhuluha hala anna wasilatiha fatashuddu wa sadda mafhulaiha gëna bari ci taxala moy lool da nga waxon ci saxam manam do dugg ci anna ak la and ak anna bu ko defé anna ja sak yaari mafhul yépp lu ci do ci ngi sat kenn ci ñoom ñaar da ki ko wax ni fakul ko wax na ni tahallum xamal ne amal ni sayyid ni ko yalla rabbu ghiratan an yaqtal an yaqtal man rabbu dal fi tolu ni yegadi na yego ko yol ko ci wak ndar wa illa tudawi halim sanko ko rek fa innaka naka yow khatibuhu aji war nga ko fa innaka khatilu way nak way way day dal ni di ñaar taw ni xaw war ko dal ni bang dal man nako ara bal woor dal moy xobbu bi tamir la fay naka nak khatilu aji war nga ko aji nax nga ko ñu rabbu lu taato bi dal nga farbu ñaar taw ni faaw way da dal yoy fa innaka khatilu sino taxalam nak mu yori and dal ci top and bu sakk ni yaay mu fonu yep ci setu men loolu mo gëna bari ci mu walati fi hal yi nga xamni ka sayara ñu melni sayara en sim na gëna sax ay dañ batay bi ak ñoom mubtala al mubtala wa khabara al khabara ina zanna ki bokum do ñaari xaj ye nga wesu moy afhalul qulub xamni seen maana re nek ci xol ay am lo xamni afhalut tasyir leen leen wax sayara bi fi mu jël dañu wax na mu jël ay lu neñu ba tay dañu na sa mutra khabar bok ci zanna ki bokum sayara bi mu ci la jahala yi ci la wala misal fa jahalna te lu mu jël ko haba an mu eppal man tawran bu do ñu saare xamni jahala bobu na bu faalam ko bu nek bu xol bi mu nek haba nek mo xolum ñaaral ban tara nek na ci haba wa haba bu fi mu jël na wa haba may na ñoo bokku wax tuum rek nga wuté ñu wax ko ni yalla mu jël allah yalla fida ak may sax jot wa haba de nek ñu ma de allah may fay na ya go bu jokk lu xolum bi mu jokk ñu bu nek lu ñu xaya fida nek mo xolum ñaaral lafka ittahzaytam ci la ñu wax ta xat te mu jël allah yalla ibrahim khalilun qarib ittaghaza fi ramadan allah nak faylam ibrahim li mo xorum bi mu jek xalel li mo xorum ñara taraka ci la nek ba tarakna mu jël na lu ba adahum leen ci ñoom yow mo xam ci bis bobé yow mo jëm ñu xaso wala muy doodoo ak fii baax nañ ci biir ñeen xam ne tarak boobu naa ji may faahilam, tarak boobu naa ji may faahilam baax da di ma foon biróom ñëkk mi ngaa foon ba ak sit jumla yemooju mu xam nga mu daariwu nabbu koo mi faahilam jumla yemooju mooy nekk parab na sab di ma foolum ñaareelu taraka radda boo gis mu firi delloo ba day jura bokk xaw ni niki waxe kee mu ne fa radda te mu jël suhoorexun na seen kawar ya ak suudeeru way ñuul duugal ñu way weex wa radda te mu jël wa joxexun na seeni kanam ak duugal ñu way weex suuran ñu way ñuul radda ñoo na ñaari woon dafa nëpp ko woowu faa ñoom suhoora ñu ma foolu ndexe mu njëkk mi laa foon na ak suuda nekk naar ci suhoora duugal na ngay ma foolu ñaareel mi suhoora ma ma foolu ndexe mu njëkk radda ñaareel bi tam nëpp na woowu faa ñoom wa joxe ñu ma foolu ndexe mu njëkk laa foon na ñaari wa joxe xun na la war a nekk mooy dafa jëm ci ni ko bindee ak duuda nekk naar ci wa joxe suuda nekk ma foolu ñaareel ba tey sa yara ci la nekki sa yaratu mu jël na ak yéene ban ba ibri xam ne muy baraada xam ne sa yaratu fi ànda faaxi la ak yéene dama foolu ndexe mu njëkk ibri xam ne muy ñaareel waxu sana nga jagleel maala nga xam ne mun xa bi ak nekk na ci njëkk ak bu tax ñu waxi ci gàllankoor ga ba il xaay ak wàcc ga tax li il xaala nga ma firiwaatu ko fii waaye gisa nañ ko ci wutal mi tax li xam ne war lay doon bokk suñu bañ maanaam boo indee kenn ci zànnaaki bokkam lu war a yeewoo nekk ci bopp wax daal ci sus ne ma laamu ibtidaa yooyu waaw mu gàllankoor ga ba ba mënoon sabati kenn ci yaari wafoo yi teew nag bërëb bu nekk bërëb na sub xam ne loolu da yàq jëf ji laf dan waaye laamu xal lan waaye moom lu war la nekki danantu la saydun xaayimun laam googu sus ci zànn ji te yooyu nekk ci bopp wax du ko daal di gàllankoor ba mën na sab saydun xaayimun du teew nag bërëb bu nekk bërëb na sub bu àttaxoon ci saydun la neexi àttaxu ne waxam ran moom na sab ko il xaaw na moom jëf ji da yàqu ci baat bi yàqu ci bërëb bi nga xam ne boo ci àttaxoon tam moom da ngay rafaa rek ba tey waaye moom jëf ji yàqu na bërëb bitti waaye moom jaayis na nekku lu war bu tey mu waxoon li koy sabab mooy bu fekkee moom mi war a jëf ji dafa nekk digg bi yaari mu fa mu seq ko ni ki zaydun zanantu xaayimu xam ne moom daa digg doomu mbaa boog yaari mu fa lépp ñëw moom mu door a dikk mu ji leen ni ki zaydun xaayimu zanantu yooyu yaar moo koy waral benn mu digg doomu mbaa mu mujj waxal na ne la ma warul benn yoon bu la neexee du tee nga jëf loolee nekk nga ne zaydan zanantu xaayiman ak zaydan xaayiman zanantu waaw mu tey mu nag leeraloon na ne duñ digg doomoo moom jëf loo gën maanaam nga ne zaydan zanantu xaayiman mu jëf moo gën nga ne zaydan zanantu xaayiman ba mujjee nag moom bañ kee jëf loo gën wàcc ko nga wax zaydan xaayiman zanantu moo gën zaydan xaayiman zanantu lépp mu tey mu leeraloon na ko bu baax baax mu ne la yooyu yëpp nag moom fi xale yamoo wax njëkk fëpp rek lay dal waaw fi xale yamoo waxoon njëkk fëpp rek ñooy am taxalix mbaa yuqaaw waaye lim ci teg moom fëpp mbaa taxal la mbaa afaal dasi yi nga xam ñoo ci dog kenn du ci am taxalix mbaa yuqaaw moo fëpp fëpp xat ul si moo war a leef na ko ak al amra lamar fëpp jortal moom nee na foo ko fekk lamar lay doon def si jëfandikoo mu daal yi mbaa leneen kazaaliki nii taxal lam taxal lam taxal lam xamal boobu nga yoosoon moomit lamar rek lañ ci jëfandikoo soo gisee ñu wax ya taxal lam mbaa leneen xamal ne kon bokkul ci taxal lam bi bokk bi zànnaa ci bokkul wacc xal doxal li xëyril maadi ñeel kutul maadi muy sibaaxu maa bàyyi ko ci kutul ñoom ñaar kula maa lépp loo xam ne zukki na mii ne foon na ko loxoo ñeel maadi dangam nee nga yaar rek ñu ci ñu soppi ko muy xëpp ak taxalam ci des nag moom nee na ba tey waxa ba mu jël na noonu la moom du soppi ko yooyu nga xam ne moom duñ soppi ko waxuleen waaye nee na ci des nag nga xam ne daa ñu soppi ko moom boo ci defee leneen lu bokkut ak maadi dikki mu daarixu mbaa lamar lu tee jëf ñoom jan lay doon feeñ na sax ci falaata adul maula mu daal waaw lu mel ne falaata adul maula falaata adul maula dañoo andi xadda foofu muy mu daalihu xadd kuntu axjoo abaa xamrin dañ ko andi foofu muy mu daalihu ba tey teew leen jëf li nga xam ne bu doon maadi benn la ma jëw wis na nga daganal al ilxaa wàcc ga laa fi ibtidaay waaye du ci njëlbeen nga ilxaaw moom nee na jaayis rek la waaye nag ni ma ko waxe léegi bu nekk ci digg wi yaari ma foofu seq ko wala mu mujj yaari yëpp jiitu ko booba lay dagan waaye bu xasee nekk ci njëlbeen gi moom fi xal bi mu jiitu yaari ma foofu topp ko moom nee na faaw rek nga jëfloo ko doo ko sañ a bañ nek nga ne zanantu zaydan qa'iman do sañ wax zanantu zaydun qa'iman bu jitu gëna pingo ci goñ ko jëflo dedet nga ne ko waaw lool suma ko gisee nak lool nga ay ni warta nek suma soame nak mu ne won mi nga natale wan wi nga natale damir sha'ni damir bu delu ci mbirma aw laamu tidayin ba laamu ibtida fi muhimin ci aji defelo ilha ama wacc xamal bu nga xamne taqaddama jitu won na lima ay legi soko gisee melne fi xal bi da jitu won nopi aji yef ji da jitu won nopi te taxu mu na so yar yi wax fooy ko na fay natale damir bu delu ci mbirma mu ma fonu bi mu jek su ko defé jumla bu fa top na nga def ko bar bu nasab mu ma fonu ñaare ba nga natale fu laam iftira mu galankor ko nga xamne kon mo te mu na so yar yi ma fooy wala ñu salé boy jang ba nat wama ikhalu den may jort la dayna finum min ki tuké ci yow tan welul ak may ikhalu mi baye ko ci xala jort na am sa mu gis am sa mu darihu la da ko kasara rek bañ ko fata way am sa mu darihu la ikhalu mu darihu la bana mu fahla gis nga jumlu bi ko top da ko rafa na sa bu ko ko da ngay japp kon da fa deug fofu wama ikhaluhu den may jort mbir ma ne ko deug fofu ko def boy ihraj jumle la dayna min ki tan welul mu nek birab nasab bi ma fonu ñaarelu ikhalu bo la dayna min ki tan welu nak soko de ihrab la day joju moy zarfu makan te lambo khabari mo tara mu ñu yexé ana muy ñew ci kanam su ko defé nak mu lafna tax la dayna la ko defé tan welu bi ci kanam nak moy mu tara mu yexé mi kon lool moy jumle ji la yu sa ay tam mel mel ke waxon ne kazaka utiku ta shara bil khuluti an yawajtu bila kashi an yawajtu bila kushi matil adabu kazalika nak non uditu la yaref ma hatta shara ba muju bil khuluhu bok sama jiko ni andi nak man wajtu fekna bila kushi mati taxaw kay jiko al adabu mi tege ñu wajtu bila ka ndax kon fe mu ni adaba waye dafa wax ni wajtu bila kushi mati adabu manam mila ku nek mu tara la fshimati ala da bonek xabar mi lako te gis nga wajettu bi nga xamni mo bokk ci zana ki bokkum jitu na war nan so yar ye kon ngay na tay fofu lam japp ni ci san mo wajettu lam la ku shimati ko re lam gogu la gogu nek lam ibtida galan gor ko ko defé mo te wadere ci jof waye lolu mo yepp day jafel na waye mo nan rek lolu ñu nga ñu ay ka da nga gis ba yag da nga xoy yag nga gis ko rek pero waye da nga ko gis lele ndax ma xalay mom ci sopp dara wal tasim na nga warlu nak at takhliqa galankor ga xamna na fi ma ci ñuk daquma xamna ne il xawu ben yoon mom mo la tax nga xam mom da war sa yo xamni sa yu mu lay bëgg wax gëwëñ rek mo la taxal non kon waye bu fekke ne sababu amna faaw galankor ga doko suñu bañ ma mo mu daq ñu ci la bu ci sosé rek faaw nga ci jëf ji ci baat bi donte wëccu ko ci bërb bi tam mëne kay wax né mëne ci alcorane sun borom ni lu xadna lim ta xam nga né ma haaw lay deet ni yent xol ni wax nga xalim ta ji ñu ko dana ki bokk maam maam ndax da ci sus Alla fa galan ko defu tollu haaw lay nekk fu fo do mu jëk haaw lay mu tara la mu rafaay day suñu sara yent xol di fi lu mu daay hu rafaay noon waagu di faahina dum la yent xol nekk barab rafaati xawal haaw lay ana nga far jaal agal wewe rek wa in ak in yim ci la bokk deki wata zunnuna ta ngeen di jort ni illa bistu den ngeen di saxon illa qalilan dar lu neew wata zunnuna ni yok moy tan nak bokam in bi daq da jesus in bi daq nak daay yoy rek ci bokk wax tan galan ko ta zunnuna su galan bi sabi ko ko ci bokk top sax far fi ma din la tu ngi fayna kon ta zunnuna jeful fofu la in jeex galan ko wala ak la bi daq non la ene boni zanan tu jort na ni la zaidun dir sayyid qa'imun wa ta wala hamrun la daq bo motax nga ni sayyidun qa'imun raha yar ma foli jeul dara wala hamru jeul bu neex ni wala hamran ndax sayyidun ji raha no ni ci baat baye place mo placeu no sa nek ma tay la bu ci day la bu ci daw al qasam wala ngi tatani kini la la bu ci rasi wala ci galan kor gi ke zanan tu la sayyidun qa'imun la bobu mo galan ko tanen ko joxul dara ngi batay non la digi ke wax ni wala qad khalamtu khamna ne ta'tiyan dara dik man yati sama de xamna itam na ko wat ni sama de dara dik ta ti yanna bo de mu dari and ak lamu ngi ni ni fet leku non tok ki xam nga dina ci fata man yati joy moy fayna legi na ngi lolu nek ci lamu gi ci na ta ti yanna mo galan kor xalima ba gis nga sax war li fi sa fiyan la far wa istifamu laajte zali en xatama war na lo ñeel ko patay laajte bu fekke dafa sax ci kenn ci tanna ci bokum faaw mu galan kor ko manna mu am sa gi laajte manna mu tam kenn ci yaari ma fooli bok ci ni ci bi laajte en ko ndon rap galan kor ak ci halim tu xamna asaydu ndax sayt hinaka mo nek few am xamru nda xamar xamna kan ci ñoom yar mo nek few ak gogu galan kor na halim bo bolé won halim tu xamna ayyuhu ana kan ci ñoom abo ko may sabay wala xinde ko mo nek fiow nga xam ay bobu day laaté bu tay non lu kalam kor ba tay ya ilmi irfanin ñel na alima bu amé mahna am harafa wa dhanni tuhmatin ak dhann ju amé mahna am ittahama tumalna ta adiyatun ak jagatilo multazamatun gudu gudu warlu li wahidin jëm ci benn mafhul ñu tam waxon nako dañe won halima su amé mahnam harafa xamna kep yam ci dan amé mahnam ittahama tumal na rek yam ci bolé won na ci raa raa amé mahnam abu sara xol na kep yam ci su baba ñom neena benn fo dong la ñam way do am du am yar lolu lay wax fi niki bisun borom ne wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna du ngeen xam seen dara sun borom bu gene ci biiru seen yaa xam bo xamul len dara waaw fofu nak taala mo no joju daay ma xanam xarafa xam rek mok la taxani fofu sey ak ñoyoo nga xamne fofu ben wafu do ngi leen patay bo ne danan tu tumal na zaidan zaid bu mahnat taham to ci mahnam rek ci taham to tumal na ko kon danan tu ji dem tumar la ay mahnam kon zaidan joju ben neem rek ni ben wafu ra'aytum bani wa absartu saydan kholna sayd man bani wa ra'aytu saydan djublu ci rek absartu kholna ko bani wa ra'aytu saydan djublu ci gisna ko sabar rek so baytam ben waxul dong lay ko lolou mu tay mo waxon ko mo la djublu wax ci yow mo tam so djublu xamna nangam mi nangam ko lay am yar so djublu jot na nangam mi nangam bo lay am yar bo djublu gisna nangam mi nangam bo tay lay am yar ay bu lolou mom benn bi rek leen wan mi nga askan ma la nga xamne li xalima ñëlon na xalima taliba mafhuli wan mi nga askan ma la nga xamne intama askan won na li xalima jëm ci xalima taliba mafhuli ni bi muy aji sakku yaari mafhul bur mu muy aji sakku yaari mafhul bu xam lu ci bu jëk askan ko mira arruya jëme ci ra ay gënt a ne la nga waxon ci xalima muy am yaari ma fool day ban nga jaawle ko xalima bu nga yosu legi ay manam xarafa di am ben bu jekk balay wax bara am yaar la nga waxon ci mom leen wax ko ci raa bi fi di gent xara a day fi di gis waye day fi di dem gent day wone bu do fi di gent itam bu tey rek mu am yaari ma fool na la ci alquran inni raka man arani ya dana gent sa bop a asiru maynal khamran sangara khamran ma rasay rek mu sopp ko sangara la jëglu ci khamran ara bo gënt la ko dëgg bu daari ho rek mu ne bu ana muy faahina mu ko do ni xay ya gënë ko xolum bay an xiru nek fi lu mu daari ho rafa ya dam ne bu ana muy faahina ko ne nga jumlé an xiru bo nek barabu na sabbi ba xolum ñaarël bi xamara nek ba xolum bi mu jëk ci an xiru fo ba xolum ñaarël bi da nek jumlé motax wala tu gis bu daganal huna fi suqata mafhulaini ratu yari mafhul yep aw mafhulin baratu men bila dalilin ci lu tektal era bo nangu dag yari mafhul yep ba dag ca kenn bayu fa marama lumay am tektal moy amna firna jo xamni ki jang dana ko meuna xamni dang fay dag nangam yagi ko ñaka waxtu te ko xam ko ñu ci alquran ni ko misalun ci lu tanuma ayna shuraka iyya ana sama way bokale annati dañu nga xamni kuntum nekkon ngeen tasuhumuna di len jort tasuhumuna hum shuraka iyya moron ma tasani tasxamoonahum shurakaa yi nga xam ne xuum ji moo nekkoon na xuum bi mu njëkk shurakaa yi nekkoon na xuum ñaareel laafiyaa ji yaay bu tëkka lim jootax na sunu fee ci shurakaa yi waaye kon dag na ñaar yépp nga xam nañ ko ak wamin zalika xawluhum man yasma yaxal ku dégg jort ku dégg jort dañu jub ay yadduna masmuuxahu xaqan anaam ku dégg daal jort la nga dégg muy dëgg loolu yaxal ji jànnaa ki bokkam la ñu dëgg fi yaari ma fool natale masmuuxahu ma fool bi mu njëkk xaqan moom ñaareel wa misaalu suquuti ahadihima li dalilin an yuqaala hal dananta ahadan qaa'iman fa taqulu danantu saydan rek ene bu kenn ko daggee bàyyi fa morom mel mene bu la ne woon ndax jàpp mu ne kenn taxaw na jort mu ne kenn taxaw na mene jort naa soy rek tayibaa mu xaayiman ji ndax xam nañ ko ci laaj tebe wa jaal defal taqulu taqulu kata dunnu mu mel ni ta dunnu in waliya dem topp na mustafhaman lu mu laajtee bii ca moom wala mu yen fasil te faccut mooy te teqalikoo bi xayri darfin jëlul ñu taraf aw ka darfin wala lu mel ni daraf aw amalin wala njofteef dafa wax ne li ëpp ci xaala wax na wala taqoolu wala xol yu mel noonu du na sag ma fool danga ci teg jumla ko defe jumla ji ñu woowee ko jumlatun mahkiyatun jumla ju ñett li ma nekk waram na sob di mahkiyum xaala ja nga fa nekk ci tabaku ci xaala wa tax mu ne yaani an al qawla wa in kaana shu'nu al jumlati allati yataqahu ba'dahu an tuhka su ko defee wa takkoona fi mawdii nasbin alal mafuuliyati bihi nahu xaala saydun sayid nee na xamrun xamar man talaxun ajaboy la en doon ci sàlli mooy lii wax ne xaala saydun sayid nee na xamrun man talaxun amar dem na nga xam ne xaala dafa rafa saydun mi faaxilam tegoo ci mafuul bi danga cetee jumla ji mat muy xamrun man talaxun su ko defe jumla ji nekk darabu na sopp di mahkiyatu ci xaala yi en loolu dëgg la mooy ci saan waaye laakinnahu qariyu ci xanu misla danna fa yansibu al mubtada wal khabar ala annahuma mafhulan aw neen teew nak leele nga gis ñu def ko ni zanna mo so yaari mafhul yo xamni seen ciosal mubtada khabar la won ci ko sart yi mu la wax dok na ci sart ya mu nek mu darif mu koy koy waxantel lu mu def taqulu ab sart la ci do ne xul waxal wala yaqulu xamni darif mom ki wax du ko ñu waxantel ko fu nek ñu ngi kon du ko defat day ajo mu don taqulu rek don mu darif mu genn goor bu ñu waxantel manam itam sus ci ak laajte ñu sus ci am sagi te am sa na sus ci laajte gi dara bañu tax seen digante ba bo bu fekkee dara mënu fa ñàkk dox kon na doon saraf ba mu doon jaaru ma jëroor moom jubbi ci awkatar gin ba mu doon kenn ci yaari ma fool ya yett yi moom bu ko teqalee du aay moom la wax naa wa in fasalta ndem teqalee nga bu ba di zii ci lenn ci yii yux tamal kon def na ko nangu bo teqalee ci daraf mbaa jaaru ma jëroor mbaa kenn ci yaari ma fool ya moom du aay bi nga teqalee daraf mooy lu mel ne axadan taqulu zaydan muntaliqan a taqulu ndax da nga wax zaydan sayd muntaliqan muy aji booy muy aji dem axadan ci ëllëg axadan boobu yaa ngi ko jaaral diggante am sa ngi laajte ak taqulu ji waaye moo dee tarbu sa maam wala moo tax yàqul jox ji zaydan ak muntaliqan yaari ma fool lañ ci taqulu ji ak jaaru ma jëroor mel ne afiddaari taqulu bakkaran jaalisan ata xol ndax da nga wax bakaran bakar jaari san bu aju toog fi daari ci kër ga fi daari boobu jaar ma jëral la nga jaarale ko diggante am sag yi muy ah ak taxoolu ji loolu moo tax du ko yàq ndax lim nekk jaar ma jëral kon bakaran jaali san mooy yaari ma fool yi taxoolu na bu anta wala benn jëf-jëf ci yaari ma fool yi mel nga ne ahamran taxoolu muntaliqan dafa nekkan ataxoolu xamran muntaliqan nga jël nga xamran ma fool bi njëkk mi jaarale ko di diggante am sag yeeg taxoolu ji kooku li nga ko teqalee kenn ci yaay ma fool ya boo tam na baax xamra day nekk ma fool bi mu njëkk jiitu rek su ko defee mënta laxa nekk mun ñaareel fa inin fasala xanhu bi xayri haadihi talaatati wajabatil xikaayatu manaam bu diggante laajte bi ak taqulu bu fa dara jaareel bu ko teet yi day war kon nga bañ a ne nga bañ koo nasab loo benn waxoon te bàyyi jumla jumla jago topp rafa rek yu mahkiyatu nahu a anta taqulu zaydun qaa'imun a anta ndax yow taqoolu da ngay wax ne zaydun qaa'imun xam nga anta bi nga jaaral diggante am sagay taqoolu ji moom du jaar ma jëroor du taraf du kenn ci yaari ma fool yi su boobaa doo mën a wax a anta taqoolu saydan qaa'imun du da ngay mën a wax saydun qaa'imun muy jumla ñu tudde ko mahkiyatu taqoolu nekk barab na sab nekk mahkiya ci taqoolu ومثال ما اتضحت فيه هذه الشروط لك مثال بي nga xamni mbolem sarti yeb dagana ci moy bo xone attaqun hamran man tawakhal koku fa yajus fi al amrani xam nga attaqun hamran man tawakhal def nga taqulu ji dina waxon ni mo bi ñu waxantel tapra ci laajte muy agi te digante mak laajte gi dara doxu fi mom tay koku ne bu le nexe def ko ne zanna dal def hamran man tawakhal mu yari ba fool way bu le nexe rafa ko ne attaqun hamrun man tawakhal ko defé djumlo ju nek ci kay ma nek mahkiyatu ci ñu xon legi do ci xori baa bu u jire da walef na alqawlu batu qala ka zalmin ma dawe ne zanna not lo xam ci dul ben sart inda sulaymin ta arabiy sulaymin wala bo topi wa sulaym mom ci arabiy lañu dañu jëfëndiko qala ma zanna ti ko ne sa glo yaari wa fo yo xam ni seen ciosan not ta xabar na won ci sart ñu ci ben sart bro la mar sax bu ko tay def lolu ara man don rek mom sarru jom ben sarru ci nga waxul legi mo xol nga mo wax nga ne xol waxal zaki mushfiqan mu al ñewante bu rek ñoom dañu japp xol muy lamar na bantu bi fay la da nek bu fon bi ñek lay suñu wisara mushfiqan nek mu xol ñaal tay sama ne sarte nga waxul sarina ko lol tax tag nga andi sax far lamar la far ben yu mu dal def sax far taalama li moy buntu taalama bi fi xam leena wa ara ak ara bi fi wonena haddaw jagati lonañu ra'a wa halima ak halima ila talasat jëm ci yottima fool ida sara de mujjina ñoom ñaar ara di ara wonena wa ahlama ak ahlama xam leena neena ra'a ak halima bu fekke ni daan am yaari ma fool sax jokki am sax jëlbeen gi rek bu sax ko yett ra'a na bu jokki am sax jëlbeen ar a la ñëkkal nek ara nga dëgg am sax rek mo dëst ara la ñu jang kenn jang ar a xali ba mo bëgg ñokki am sax mu sopp ku axla ba day def ni bëgg ñokki am sax la nekkon faay day soppi ko mo fon bi mu ñëk mo sara bi waxna li an hamsatun naqli tasiduhuma maf'ulan talisan wa huwa allasi kana fahilan qabla dukhuli hamsati lahu ra'a jisna khalidun khalid bakran bakar aha kamay sobok فإنه يسير بالهمسة أريت ونا خالدا خالد بكرا بكر حاكم سبق فتي وكذلك حلم سيد حمرا منطلقا سيد خالنا حمر من أجدم فإنه يسير بها أي بالهمسة لجوه أي مجري أعلم تخملنا زيدا سيد حمرا حمرا منطلقا من أجدم كنت أقول راك حلم مفاكين دا أميار سلمتكي أفعل وكت أمسك جلويني أميرت tax ka nekkon bu ka nekkon fahil de sopp bu fon bi mu ñëk yaari ci saaru di mu tra xabar topat ci do la koy def ñet wama la nga xamne li ma fonay halimtu ñeloon na yaari ma fonay halimtu mutlaqan ak lu mën di doon amu taqale haqiqa deug leef na ko listani ñal aji ñaarel ja wa talis ak aji ñettel ja adan batay yaari ma fonay halimtu moy la nga ci waxon ci ñoom moy ben nga jëf loolé mba tanlik dem ca mba ilghaw dem ca mba asof yar yep bu amé tassal ba asof kenn ko wawé tassal lepp lay wax na ci mutlaqan ji lepp lay waxon ci yalla mufoni khalima rek nga ko wax ci yalla mufoni nga xani mo mujj fi ci ñoom ñaar bu amé ñett mu jëk mom do ko laal waye bu ñaar mu ñettal mom batay lool mëna leen dal dañu leen galankor ñu leen wacc du baye jëf ma nga dag kenn ko baye kenn ko wal du yar yep bu amé tassal ala ba ko ko dikki rek mom nako baye rek mom meuna sokko ko laal mata amre fa huma fi asmi mutarab wa khabar ana mu yaram mu ngatel ci sotal mu tara khabar lay ay jusul ilqa wa tahliq bi nisbat ilayhi wa hatta huma aw ahadihima li dalil fa iza qulta a'lamtu sayidan hamran qa'iman shubaba aslu thani wa thalisi al mutarab wa khabar ay hamran qa'im so waxe ni ahlam sayran hamrun qayman sayran mom ci tekko fele waye hamrun qayman mom lawon ci ciosan ni mo tra khabar suba ba waye jos ilqa'u hamili bi nisbati ilayhima bu la nexe nga def ci ilqa'u ci ñoom ñaar fa taqulu hamrun a'lamtu sayran qayman sayran batay dang ko baye mu na sop waye ndegam hamrun qayman le dama sekk a'lamtu ahlam du nek ci digi mom lolu mo ilqa'u nga ko wacc ko nonu rafa hamrun qayman ndax li ahlam deug digu doom seen digante ak wa taxliqu anhuma tay bu la nexe nga galankor len fa taqulu a'lamtu saydan ne la amrun qa'im saral mom degam am sa rek bo gol wote yofo way ci san fahilo mo nang ko bay bu defat way amrun qa'im mom bo ci defe lam gog mu galankor ko motax nga ni a'lamtu saydan la amrun qa'im wa iza qila hal a'lamta ahadan amrun qa'im ndax xamal nga kenn ne ko amar taxawna jaasa habbuhuma nga dag la yep fa taqulu a'lamtu saydan sayd la xamal dal dag amrun qa'im aw ahaduhuma ba nga jaasa habbuhuma aw ahaduhuma wala nga dag kenn ci way aw ahaduhuma fa taqulu fi hadha al-masali a'lamtu saydan amran dal baye qa'iman ay qa'iman aw ahlamtu mala wala nga a'lamtu saydan qa'iman ay amran ay misal bo dag kenn ci baye kenn ci mune ci misal bi nga wa legi bo ne alam tu saydan khabaran do ngi bay xayiban nga dag mu ñaaral ba bo ne alam tu saydan khayiban nga dag mu jëkël ba